शिवाय ने वीरा को देखकर एक मीठी सी स्माइल पास की और बोला, हाँ ठीक है चलो। वीरा गाड़ी में बैठने को हुई तभी उसे याद आया कि वो अपना पर्स तो पार्टी हॉल में ही छोड़ आई है। वीरा ने कहा, भैया मैं अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ। वीरा सीधा पार्टी हॉल के अंदर चली गई। वहीं सब बाहर वेट करने लगे। शिवाय तो विराज और पैंथर को घूर कर देख रहा था। वहीं विराज और पैंथर दोनों ही नजर चुरा रहे थे। और तभी विराज ने कहा, मैं जरा देख कर आता हूँ वीरा कहाँ रह गई। और विराज भी शिवाय की नजरों से दूर चला गया। पैंथर भी ज्यादा देर नहीं रुका और विराज के पीछे जाता हुआ बोला, चलो मैं भी आता हूँ, दोनों मिलकर वीरा का पर्स ढूंढेंगे। वहीं आर्या तो अपने फोन में कंटिन्यू बिजी थी। थोड़ी देर बाद उसने नजर उठाकर शिवाय को देखा तो शिवाय उसे ही देख रहा था। आर्या को शिवाय का ऐसा देखना अच्छा नहीं लगा। आखिर आर्या की नजरों में शिवाय एक ड्राइवर ही तो था। आर्या ने गुस्से में कहा, ए ड्राइवर ऐसे क्या देख रहे हो, गाड़ी में बैठो। शिवाय को आर्या के ऐसे बोलने से गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन बेचारा आर्या पर निकाल नहीं सकता था। वैसे भी शिवाय की इज्जत आर्या के सामने दिन ब दिन गिरती जा रही थी। शिवाय ने कुछ नहीं कहा और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वहीं आर्या खुद में ही बड़बड़ाने लगी, बदतमीज कहीं का, कितनी गंदे तरीके से देख रहा था, औकात है नहीं, चला आर्या रजावत को देखने। शिवाय ने आर्या का बड़बड़ाना सुन लिया, उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। एक सेकंड के लिए उसका मन किया कि अभी जाकर आर्या को अपनी औकात दिखा दे लेकिन फिर वो आर्या की तबीयत का ख्याल करते हुए रुक गया। लेकिन उसने गुस्से में पंच डेस्क बोर्ड पर दे मारा। थोड़ी देर बाद सब बाहर आ गए। आगे ना तो पैंथर बैठना चाहता था और ना ही विराज, फिर भी दोनों में से किसी एक को तो बैठना ही होता। इसीलिए विराज ने पैंथर को हल्का सा धक्का देते हुए शिवाय के बिल्कुल बराबर में बैठा दिया। वहीं पैंथर तो मनी मन सोच रहा था, आज तो यमराज के बराबर में बैठा हूँ, देखता हूँ घर जा पाऊंगा कि नहीं, कहीं बीच में ही यमराज मुझे भैंसे पर बिठा दे। पीछे विराज, वीरा और आर्या बैठ गए। आर्या का मूड थोड़ा सा खराब हो गया था क्योंकि शिवाय उसे देख रहा था जो आर्या को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मूड तो शिवाय का भी खराब था क्योंकि उसकी आर्या ने उसे छिछोरा जो समझ लिया था। शिवाय ने गुस्से में गाड़ी स्टार्ट कर दी। शिवाय की ड्राइविंग देखकर ही पता चल रहा था कि इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। शिवाय बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था। रात का वक्त था इसीलिए सड़क पर कोई नहीं था और शिवाय फुल स्पीड से गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। विराज और पैंथर दोनों के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। दोनों ही जैसे तैसे चुपचाप बैठे थे। उन दोनों ने एक बार नहीं कहा कि शिवाय गाड़ी की स्पीड कम कर लो। दोनों ही जानते थे अगर उन्होंने मुंह से कुछ भी निकाला तो शिवाय उन्हें रास्ते में ही छोड़ देगा। आर्या धीरे से विराज के कान में बोली, ये ड्राइवर इतना बदतमीज क्यों है, धीरे से नहीं चला सकता, गाड़ी को चहास बना रखा है, इसे तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो। विराज अपना सलाइवा घटकते हुए बोला, वो हमसे बड़ा है ना इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कहते, मेरे चाचू कहते हैं सबको इज्जत देनी चाहिए तो हम इन्हें इज्जत देते हैं। आर्या दांत पीसते हुए बोली, इज्जत माय फुट, देखा नहीं कितना बदतमीज है, तुम्हें पता है जब तुम सब अंदर चले गए थे तो मुझे कितनी गंदी नजरों से देख रहा था, जैसे अभी खा जाएगा, और तुम ऐसे ड्राइवर को इज्जत दे रहे हो, तुम्हें तो इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए, बहुत बदतमीज है। शिवाय ने आर्या का बड़बड़ाना सुन लिया और उसने फोर्थ गियर में गाड़ी डाल दी। गाड़ी की स्पीड और बढ़ गई। ऊपर से शिवाय गाड़ी को जिगजैग करके चला रहा था जिसकी वजह से सब एक बार इधर होते और एक बार उधर होते। पैंथर और विराज दोनों ने हैंडल पकड़ा हुआ था, वही वीरा ने भी हैंडल को पकड़ा हुआ था लेकिन आर्या बीच में बैठी थी तो एक बार विराज के ऊपर गिरती और एक बार वीरा के ऊपर। आर्या ने फिर से विराज के कान में कहा, विराज इसे कहो गाड़ी रोके, ये तो बहुत बदतमीज है। विराज ने धीरे से कहा, हाथ छोड़ता हूँ, मेरी मत चुप हो जा वरना गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाएगी और बहुत जल्दी हम सब हॉस्पिटल के बेड पर पड़े होंगे। वहीं शिवाय का गुस्सा तो जैसे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी शिवाय ने देखा सामने से 4-5 एसयूवी दौड़ती हुई आ रही थी। एसयूवी को देखकर शिवाय ने गाड़ी धीमी कर ली लेकिन वो एसयूवी आकर सड़क पर खड़ी हो गई जैसे वो शिवाय की गाड़ी को रोकना ही चाहती थी। शिवाय ने भी छक्के से गाड़ी रोकी जिसकी वजह से गाड़ी ड्रिफ्ट मार गई। वहीं अंदर बैठे सब एक साथ चिल्लाए। शिवाय ने गाड़ी को एक बार फिर टर्न किया और एसयूवी गाड़ियों के सामने रोक दी। तभी गाड़ी के अंदर से 10-12 बाउंसर्स निकल कर आए। उन सबको देखकर शिवाय को समझते देने लगी कि रणविजय सिंह राणा ने उन आदमियों को उन्हें मारने के लिए भेजा है। शिवाय को तो पहले ही गुस्सा आ रहा था लेकिन अब उसे विराज और पैंथर को पिटवाने का एक मौका मिल गया। शिवाय ने पैंथर की तरफ देख कर कहा, सर आपके दुश्मन सामने खड़े हैं, जाइए उनसे लड़िए। पैंथर की तो आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। वैसे पैंथर डरता नहीं था लेकिन 10-12 बाउंसर को पैंथर अकेले नहीं पीट सकता था। इतने में शिवाय ने पीछे देखा तो आर्या शिवाय को घूर कर देख रही थी। शिवाय ने एक हल्की सी मुस्कान आर्या को पास की और फिर विराज को देखकर कहा, सर उतरिए, सामने आपके ससुराल वाले खड़े हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं, चलिए उतरिए। पैंथर ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, वीरा ये सब तुम्हारे घर वाले हैं क्या? वीरा को तो कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उसने कहा, क्या कहा आपने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। विराज ने पैंथर की बाजू पर एक पंच मारकर कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, चुपचाप बैठे रहो। डरता विराज भी नहीं था, लेकिन सच में बाउंसर्स 10-12 थे, अकेले लड़ना विराज और पैंथर के बस की बात नहीं थी, इसलिए विराज ने अपना सलाइवा गटक लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। आज तो विराज और पैंथर के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई हो गई थी। वहीं शिवाय भी जानता था कि विराज और पैंथर मिलकर इन 10-12 बाउंसर्स को पीट नहीं सकते, लेकिन अगर तीनों मिलकर उन सबसे लड़ेंगे तो उन्हें हरा देंगे। आर्या ने विराज के कान में धीरे से कहा, विराज कौन है ये लोग? विराज ने भी धीरे से कहा, अभी बताया तो, मेरे ससुराल वाले मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। विराज और पैंथर दोनों ही शिवाय को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। शिवाय तो गाड़ी बंद करके हाथ बांधकर आराम से बैठ गया। पैंथर और विराज तो सोच रहे थे कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। दोनों ही उम्मीद भरी नजरों से शिवाय को देख रहे थे, लेकिन शिवाय वो तो ऐसे बैठा था जैसे उसे फर्क ही ना पड़ रहा हो। तभी जो बाउंसर सामने खड़े थे उनमें से एक हट्टा कट्टा बाउंसर उनकी गाड़ी के सामने आया और उसने सबको डराने के लिए एक पंच बनाकर गाड़ी के बोनट पर मार दिया। बोनट बीच में से लगभग पिचक गया। उस बाउंसर को देखकर विराज, पैंथर और शिवाय तीनों को गुस्सा आने लगा। वहीं आर्या और वीरा तो डरने लगे। आर्या की शक्ल पर तो 12 बज चुके थे, वीरा तो फिर भी खुद को संभाल रही थी। वो बाउंसर इशारों में उन्हें बाहर आने के लिए कह रहा था। शिवाय ने एक बार फिर आईब्रोज उचका कर विराज और पैंथर को देखा। विराज और पैंथर अब गुस्से में आ चुके थे। दोनों ने ही गाड़ी से बाहर उतरने की सोच लिया। दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि आज तो आर या पार। विराज ने जैसे ही गाड़ी से बाहर आने के लिए गाड़ी के हैंडल पर टच किया, वीरा ने विराज की बाजू को पकड़कर कहा, कहाँ जा रहे हो? विराज ने कहा, कहाँ जा रहा हूँ मतलब, इनसे लड़ने? वीरा गुस्से में बोली, 12 बाउंसर्स है, चटनी बना देंगे तुम्हारी। विराज ने कहा, तो क्या डरपोक बनकर यही बैठा रहूं? इस पर वीरा ने कहा, इसमें डरपोक होने वाली क्या बात है, देखो विराज तुम्हारी टांगे अभी ठीक हुई हैं, दोबारा से तोड़ देंगे, चुपचाप यहीं बैठे रहो। वीरा ने फिर शिवाय की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, भैया आप जाइए ना बाहर। शिवाय ने हैरानी से पीछे पलटकर वीरा से कहा, अच्छा विराज के तो पैर तोड़ देंगे, उसकी तो चटनी बना देंगे और मुझे छोड़ देंगे। वीरा भी हल्के गुस्से में बोली, वो सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन इस बार विराज की टांग टूटी तो मैं नहीं जोड़ने वाली, क्योंकि इस बार टांग टूटेगी नहीं, इस बार टांग शरीर से अलग हो जाएगी। ये सुनते विराज तो हैरानी से वीरा को देख रहा था और फिर हल्की नाराजगी में बोला, तुम मेरी फिक्र कर रही हो या फिर मेरी बेइज्जती कर रही हो? वीरा भी अकड़ कर बोली, डेफिनेटली बेइज्जती कर रही हूँ, और तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर से मुझे तुम्हारी खिदमत करनी होगी, और अभी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, फ्री नहीं हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ चुपचाप बैठे रहो। आए पड़े हीरो की तरह उतरने लगे, हड्डियां तोड़कर हाथ में दे देंगे। विराज ने वीरा को देखा और हैरानी से पूछा, खिदमत? वीरा गुस्से में बोली, मेरा सिर। फिर उसने शिवाय की बाजू पर हाथ मारकर कहा, भैया आप जाइए। शिवाय ने भी कंधे उचकाकर कहा, मैं क्यों जाऊं? वहीं आर्या तो सबको बातें करते हुए देख रही थी, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये सोच रही थी कि वीरा बार बार इस ड्राइवर को ही बाहर जाने के लिए क्यों कह रही है। तभी पैंथर गाड़ी से बाहर चला गया। पैंथर को देखते ही वीरा ने अपने हथेली माथे पर मारकर कहा, अब तो ये शायद ही जिंदा वापस आएंगे। वहीं पैंथर जब अकेला बाहर गया तो विराज से रुका नहीं गया, इसलिए वो भी गाड़ी से बाहर चला गया। दोनों ही उन बाउंसर्स के सामने आ गए और फाइटिंग मोड में खड़े हो गए। तभी एक बाउंसर ने विराज को मारने के लिए हाथ उठाया तो विराज ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। वो बाउंसर काफी मजबूत था, लेकिन विराज ने पंच इतनी जोर से मारा था कि वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। तभी एक और बाउंसर आगे आया और वो भी पैंथर को मारने के लिए हाथ उठाने लगा, लेकिन पैंथर ने भी उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और खींच कर एक कोहनी उसकी गर्दन पर मार दी। वो बाउंसर भी जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे फाइटिंग होने लगी। पहले तो दो दो बाउंसर्स आगे आ रहे थे और विराज और पैंथर से लड़ रहे थे, लेकिन अब सारे बाउंसर्स मिलकर विराज और पैंथर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। उनमें से एक बाउंसर ने विराज के मुंह पर एक पंच मार दिया और विराज गाड़ी के बोनट पर आकर गिरा। ये देखते ही वीरा की चीख निकल गई। उससे रुका नहीं गया और वो गाड़ी से बाहर निकली और विराज के पास जाने लगी। वहीं शिवाय की बौहें तन गई। जब तक पैंथर और विराज उन्हें पीट रहे थे, तब तक शिवाय आराम से फाइटिंग देख रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने विराज को मारने की कोशिश की, कि शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया। इतने में एक बाउंसर ने पैंथर के पैर पर वार किया और पैंथर की चीख निकल गई। ये देखते ही शिवाय गाड़ी से उतरा और उसने कुछ ही पल में बाउंसर्स को बचाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर आर्या की तो आंखें हैरानी से फैल रही थी। आर्या को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो ड्राइवर समझ रही है, वो ड्राइवर नहीं बॉडीगार्ड है। और ऐसा बॉडीगार्ड कि वो जिसे मारता वो दोबारा नहीं उठता। आर्या भी गाड़ी से बाहर आ गई। तीनों भाई मिलकर उन बाउंसर्स को पीट रहे थे। तभी एक बाउंसर वीरा की तरफ बढ़ने लगा। वीरा ने सड़क के किनारे से एक पत्थर उठाया, उसे अपने पल्लू में बांधा और उसे बाउंसर के सिर पर मारने लगा। आर्या तो इन नजारा देखकर हैरान थी और मन ही मन बोली, ये तो चारों ही मारते हैं, ये रघुवंशी फैमिली कैसी है। तभी मैं सोचूं ये सब ड्राइवर को भैया भैया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनका बॉडीगार्ड भी है। और ये सब इसीलिए इस ड्राइवर से डरते हैं क्योंकि जब ये ड्राइवर मारता है तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है। हे भगवान, अब तो मुझे भी डर कर रहना पड़ेगा, मैंने तो पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। कब होगी आर्या की गलतफहमी दूर? क्या आर्या हमेशा शिवाय को गलत समझती रहेगी?